Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία αυτή την ώρα που τον αγκαλιάζει, αυτή την ώρα που στα μάτια το κοιτάζει, να της τη δείχνω όταν εμένα θα αγκαλιάσει. Αυτή την ώρα που στα μάτια το κοιτάζει, να της τη δείχνω όταν εμένα θα αγκαλιάσει. Φωτογράφε όλη τη τέχνη σου να βάλεις, την προδοσία της έγκρωμη να τη βγάλει. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, ακούτε πίσω σελίδες, μην παραξενεύεστε. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για μια φωτογραφία, μια υπέροχη φωτογραφία από την επικαιρότητα αυτή εδώ που ζούμε. Με αυτή την ιστορία. Δεν είναι ούτε η φωτογραφία του Καρόλου την ώρα που δακρύζει υποτίθεται, ούτε της Ακελαροπούλου την ώρα που δακρύζει, ούτε του Καρόλου την ώρα που λέει για την Μπουλουμπίνα, την Μπουμπουλίνα, ούτε καν η φωτογραφία από τα κακά που άφησε το άλογο μπροστά στους επισήμους. Αυτή την ώρα που τον αγκαλιάσει, αυτή την ώρα που στα μάτια τον κοιτάζει, να της τη δείχνω όταν εμένα θα αγκαλιάσει. Αυτή την ώρα που στα μάτια το κοιτάζει, να της τη δείχνω όταν εμένα θα αγκαλιάσει. Δεν είναι ούτε η φωτογραφία του Πουρέ Γαρίδας, δεν είναι ούτε η φωτογραφία του επισήμου δείπνου, δεν είναι καν η φωτογραφία των ΜΕΘ και των όσων γίνονται στα νοσοκομεία, είναι άλλη παιδιά φωτογραφία, μια εκπληκτικής πιστότητας, μια καθαρή πεντακάθαρη, μια υπέροχη φωτογραφία. Τράβα το κύριο μαζί με την κυρία, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Τράβα το κύριο μαζί με την κυρία, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αυτός ήταν ο Σταμάτης Γονίδης, εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης και η εκπομπή που ακούτε είναι οι πίσω σελίδες της Παρασκευής 26ης μέρας του Μαρτίου του 2021, πρώτης μέρας της τρίτης εκατονταετίας ανεξαρτησίας αυτού εδώ του τόπου. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking. Και σε αυτό ακόμα λάθος κάνουμε που να πάρει ευχή. Το 1821 δεν κερδίσαμε την ανεξαρτησία μας. Το 1821 ξεκίνησε η επανάσταση. Αργότερα ήρθε η ανεξαρτησία. Αλλά τέλος πάντων, χοντρικά τώρα, μην μπλέξεις με ψηλοπράγματα, 200 χρόνια. 200 χρόνια από το 21, όχι από την ανεξαρτησία μας. 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα της επανάστασης που μας οδήγησε, υποτίθεται, στην ανεξαρτησία. Λοιπόν, έρχομαι στη φωτογραφία, την εκπληκτική, την υπέροχη, την, τι να σας πω, απαράμιλης τέχνης φωτογραφία. Δηλαδή, τόσο καθαρή, τόσο πεντακάθαρη, τόσο τι να πω, δεν έχω λόγια πραγματικά, δεν ξέρω, ετοιμαζόμουν για να έρθω μπροστά στο μικρόφωνο, δεν ήξερα τι επίθετο να βάλω σε αυτή τη φωτογραφία, τόσο υψηλής ευκρίνειας, πιστότητας και τόσο γλαφυρά περιγράφοντας την πραγματική εικόνα αυτού εδώ του κράτους. Μια φωτογραφία, παιδιά, υπέροχη, δεν έχω να σας πω, δεν έχω άλλα λόγια να σας πω. Άντε μας έπληξες, πες το. Καλά, οι περισσότεροι, οι πιο ψηλιασμένοι θα το έχετε καταλάβει. Είναι, παιδιά, η φωτογραφία της Siemens. Είναι η φωτογραφία, ο φωτογραφικός διαγωνισμός για την Siemens, για αυτά τα self-test που, ρε παιδί μου, Ετούτοι εδώ οι άνθρωποι δεν σε αφήνουν ούτε να γιάσεις, δεν σε αφήνουν ούτε μία μέρα να ησυχάσεις και κάνουν τη μία κουτσουκέλα πίσω από την άλλη ρε εσύ. Μάλλον από τη σιγουριά που τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις, μάλλον επειδή εσείς εκεί έξω έχετε λέει 15 μονάδες διαφορά έχει από το ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία, οπότε όπως καταλαβαίνεις θα κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν θα δώσουν και λογαριασμό. Ακόμα και αν έχει να κάνει με τη Siemens που να πάρει ευχή. Αν μία εταιρεία, αν ένα όνομα δεν έπρεπε να εμφανιστεί στην θητεία αυτής εδώ της κυβέρνησης με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, που να πάρει ευχή η Siemens είναι. Αλλά δεν τους νοιάζει ρε εσείς, δεν τους νοιάζει. Η φωτογραφία που λέτε τραβήχτηκε το βράδυ της 24ης Μαρτίου. Προσέξτε, είναι παραμονή της Εθνικής Επετείου. Είναι βράδυ 24 Μαρτίου. Κάντε έναν παραλληλισμό, ελάτε μαζί, ελάτε να το δούμε μαζί το πλάνο. Βάλε 24 Μαρτίου του 1821. Προετοιμάζονται οι επαναστάτες, την άλλη μέρα πρόκειται να υψωθούν τα λάβαρα. Καλά, δεν ήταν τόσο σχηματικά, δεν ήταν ακριβώς 25 Μαρτίου, μετά το ξεκίνησε. Αλλά δείτε το σαν εικόνα, παραμονή επανάστασης, και τώρα παραμονή επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της επανάστασης. Στο ένα σκηνικό ετοιμάζονται, ρε παιδί μου, οι οπλαρχηγοί, τα καριοφύλια, πάμε μπροστά, έχει δουλέψει όσο δούλεψε η φιλική εταιρεία, έχει οργανωθεί ο αγώνας, είμαστε έτοιμοι, υπάρχει ένα συμβολικό, ένα ορόσημο και το προηγούμενο βράδυ ετοιμάζεσαι για την έναρξη της μεγάλης επανάστασης. Αν υποθέσουμε ότι ήταν τόσο σχηματικά, που δεν ήταν, αλλά για έτσι ευκολία λόγου τώρα, για χάρη διαλόγου το λέω. Ελάτε τώρα 200 χρόνια μετά, προετοιμάζεσαι για τη μεγάλη επέτειο. Παρά τους νεκρούς, παρά τις εντατικές, παρά τους θανάτους, παρά τον καθημερινό αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων, παρά την κατάσταση που επικρατεί, παρά τους ανθρώπους που πεθαίνουν εκτός εντατικής, εσύ ετοιμάζεσαι για την μεγάλη επέτειο. Και είναι η παραμονή. Είναι η μέρα που γίνεται το γεύμα, το δείπνο. Είναι το βράδυ που τρως τη γαρίδα πουρέ γαρίδας. Αυτό δεν είναι λίγο αειδιαστικό τώρα που το σκέφτομαι? Πουρές γαρίδας. Τέλος πάντων, είναι αυτό το βράδυ που γίνεται, είναι στα ύψη η εθνική μας υπερηφάνεια, παιδιά. Και κάπου στα υπόγεια, κάπου σε σκοτεινές αίθουσες, ενώ άλλοι προετοίμαζαν τα καριοφύλλα πριν από 200 χρόνια, εσύ προετοιμάζεις μια ωραία φωτογραφία της Siemens για έναν ωραίο διαγωνισμό για τα self-test. Και μετά φωνάζεις τους φίλους του Χριστοφοράκου, τους διαδόχους του Χριστοφοράκου και λες, παιδιά, κοιτάξτε λίγο το πουλάκι, τσαπ, τσουπ, τραβήχτηκε η φωτογραφία, πολύ ωραία. Με τις υγείες σας, άντε, καλοφάγωτα, 40 εκατομμύρια. Αν τυχόν δεν έχετε καταλάβει ακόμα γιατί μιλάω και λέτε τι λέει αυτός τώρα, τι μας τσαμπουνάει εδώ, περιμένατε σήμερα να σας πω για τα υπέροχα πράγματα που είδαμε στην παρέλαση. Καλά, κάτι θα πω και για αυτά, αλλά εδώ δεν σε αφήνουν, σου λέω, να ησυχάσεις, παιδί μου. Πηγαίνεις σε τέλος εβδομάδας, πηγαίνεις λίγο να κάνεις ένα μικρό απολογισμό, τι άλλο είδαμε, και ξαφνικά σου σκάει το θέμα ανήμερα της επετείου, δηλαδή την παραμονή το βράδυ και την επόμενη μέρα, αντί να συζητάς για τους έφυπους τσολιάδες και για τα κακά του αλόγου μπροστά στη Σακελαροπούλου και στον Κάρολο, έχεις να συζητήσεις πολύ σοβαρότερα πράγματα, διότι εδώ έχεις άλλο ένα σκάνδαλο. Σκάνδαλο! Το θέμα έχει να κάνει με τα self-test, όπως ίσως καταλάβατε. Το self-test, αυτό που θα πάρουμε από το φαρμακείο ΝΤΕ, που θα δικαιούμαστε όλοι ένα δωρεάν κάθε εβδομάδα, οι 10 εκατομμύρια Έλληνες θα δικαιούνται ένα self-test ανά εβδομάδα. Και οφείλω να σας ομολογήσω ότι πιάστηκα, μας έπιασε όλους τους στον ύπνο και εμένα. Ρε παιδί μου, όταν συζητούσαμε, όταν το πρωτοακούσαμε αυτό, θυμάστε, από τον κύριο Σκέρτσο, και άρχισε να βγαίνει στα κανάλια, λες, Εντάξει, μια πρωτοβουλία, χρόνια, ναι, έχει μήνες, κοντά χρόνο, που συζητάμε για το rapid test, για τη δυνατότητα να κάνεις όσο γίνεται περισσότερα μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινότητα, για να μπορείς να ελέγξεις λίγο την κατάσταση. Τη συζήτηση να συνταγογραφείται το PCR, το test, και να μην το πληρώνουνε. Τη συζήτηση τη μεγάλη που κάναμε για τη διατίμηση, που δεν ήταν διατίμηση τελικά, που έβαλε ο Άδωνης σε ό,τι αφορά το κόστος του τεστ. Έχει περάσει, έχει κυλήσει με το θέμα τεστ, έχει κυλήσει πολύ νερό στα αυλάκι. Και όταν έρχεται ο κύριος Κέρτσος και σου λέει, να αρέσεις, σας δίνω ένα δωρεάν τεστ στον καθένα κάθε εβδομάδα. Η πρώτη μου σκέψη, σας ομολογώ, δεν ήταν ότι, όχι, πάλι λαμογιά. Δεν ήταν αυτή, ρε παιδί μου, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτή. Εδώ πέρα θα σου λένε καλημέρα και θα λες κάποιος θα παίρνει. Θα σου λένε καλημέρα και θα λες κάποιος θα παίρνει, παιδιά. Λοιπόν, πάλι κότσι πιαστήκαμε. Τι να σας πω τώρα. Λέω, εντάξει ρε παιδί μου, κάνουν και ένα καλό, ξέρω, να πάρουμε ένα τεστ, να δούμε πόσο αξιόπιστο είναι, τέτοια συζήτηση. Να δούμε το που θα το δηλώνεις άμα βγεις θετικό, πολύ σοβαρή συζήτηση φυσικά, και τελικά από ό,τι φαίνεται πουθενά δεν θα το δηλώνεις και εθελοντικά λέει άμα γουστάρεις να πας να τους πεις. Και κάναμε αυτή τη συζήτηση του πώς θα λειτουργήσει, πώς θα το κάνουν, πόσο θα κοστίζει στο φαρμακοποιό αυτή η διαδικασία και αν πρέπει να πληρωθεί ο φαρμακοποιός. Μπήκαμε σε μια τέτοια κουβέντα με πολλές παραμέτρους και ξεχάσαμε το βασικό, παιδιά. Και σας το ομολογώ και εγώ και απολογούμε δηλαδή μπροστά σας, ενώπιόν σας. For the money, little for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do it. Ναι, βρε παιδί μου, δεν πήγε το μυαλό μου πρώτα-πρώτα στη λαμογιά. Λέω, εντάξει, θα κάνουν ένα διαγωνισμό, κάτι, ξέρω εγώ. Και πόσο μάλλον να πας και στη Siemens. Μα στη Siemens που να έχεις το Θεό σου, δηλαδή όταν λες Μητσοτάκη, κυβέρνηση Μητσοτάκη και βάλεις δίπλα το Siemens, είναι σαν να ξέρω εγώ, σαν να είναι κυβέρνηση η Φόφη και να κάνει δουλειά με τον Κοσκοτά. Τι να σας πω τώρα, τόσο τέτοια κατάσταση. Ή σαν να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει με τον Καλογρίτσα. Έχει, κατάφερε, πρόλαβε και ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει το δικό του το σκανδαλάκι. Αλλά Siemens, Siemens ρε παιδιά, κι όμως. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την, σε εισαγωγικά, επίγουσα προμήθεια έως και 10 εκατομμυρίων ταχαίων διαγνωστικών τεστ με την διαδικασία self-testing, η πρόσκληση αυτή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος βγήκε στις 24, αυτό ήταν το βράδυ που σας έλεγα, 24 Μαρτίου, παραμονή της επετείου, την Τετάρτη δηλαδή που μας πέρασε. Και επειδή είναι επίγουσα η διαδικασία και τα θέλουμε τώρα άμεσα τα τεστ, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ήταν το Σάββατο 27 Μαρτίου, αύριο. Και μόνο όταν βλέπεις τόσο κοντές ημερομηνίες, δηλαδή από Τετάρτη σε Σάββατο, πρέπει να βρεις κάποιον, ακούστε τώρα για να το καταλάβετε, πρέπει να βρεις κάποιον από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο που να έχει έτοιμα 10 εκατομμύρια τεστ, να στα δώσει την Κυριακή το πρωί. Και μόνο από εκεί βρωμάει το πράγμα. Ή για να είμαι δίκαιος, όχι την Κυριακή το πρωί, να σου υποβάλει την προσφορά μέχρι το Σάββατο και μέσα σε μία εβδομάδα να τα έχει έτοιμα τα 10 εκατομμύρια τεστ. Λες και είναι στραγάλια. J'en suis fou. Η προκήρυξη βγήκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Πολιτική Προστασία συγκεκριμένα. Βγήκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Σας διαβάζω από ρεπορτάζ του Press Project. Είναι το πρώτο που έβγαλε το θέμα αυτό και βεβαίως από χθες έχει γίνει χαμός. Βγήκε λοιπόν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και η καταληκτική ημερομηνία ήταν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, είναι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, αύριο το βράδυ, με ημερομηνία αποσφράγησης των προσφορών την επόμενη μέρα το πρωί, την Κυριακή το πρωί, δηλαδή Κυριακή πρωί θα ανοίγουν προσφορές. Έχω μια περιέργεια πόσες θα είναι οι προσφορές αυτές, παιδιά. J'en suis fou, oh, j'en suis fou. Δεν είναι ο Αλιάγας αυτός εδώ που λέει τα F-16 και τα Rafale και τα Mirage. Λοιπόν, αν εξαιρέσεις την αργία, τη χθεσινή, στην ουσία είχαν δύο μέρες. Βέβαια θα μου πεις, άμα είναι διεθνής ο διαγωνισμός, η χθεσινή δεν ήταν αργία, μόνο για μας ήταν αργία. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και στη Γερμανία συγκεκριμένα δουλεύανε. Δεν είχαν κανένα λόγο να έχουν αργία. Οπότε αργία ήταν για μας εδώ. Εντάξει, άρα εγώ σου λέω τρεις μέρες. Πέμπτη, Παρασκευή και το Σάββατο μέχρι τις 12 το βράδυ. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Μετά έβαζε την απαραίτητη προϋπόθεση να τάχει τα 10 εκατομμύρια self-test μέσα σε μια εβδομάδα, να μας τα δώσει όποιος θα είναι ο μειοδότης αυτού του διαγωνισμού. Επίσης, έβαζε και άλλη μια μικρή λεπτομεριούλα, ότι σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, το προς προμήθεια είδος απαιτείται να έχει και ένα αποδεικτικό καταχώρησης ως προϊόν για την αυτοδιαγνωστική χρήση στην λίστα BFARM. Τι είναι αυτή η BFARM? Είναι μια λίστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκρίνει τέτοιου είδους προϊόντα. Κατά μία περίεργη σύμπτωση, άκου να δεις τώρα κάτι συμπτώσεις, παιδιά, που συμβαίνουν. Ακούστε τώρα, δώστε προσοχή από εδώ και πέρα. The present has no ribbon. Σε αυτή τη λίστα την BFARM είναι η Siemens που μπήκε μόλις την Τετάρτη που μας πέρασε. Δηλαδή προσέξτε, την ίδια μέρα, την Τετάρτη, έγινε και η ένταξη της Siemens στη συγκεκριμένη λίστα, η οποία Siemens τυχαίνει να το έχει αυτό το προϊόν που θέλουμε, το self-test, και μπαίνει ως όρος στον δικό μας διαγωνισμό η εταιρεία που θα κάνει την προσφορά για το συγκεκριμένο προϊόν να έχει και πιστοποίηση από τον BFARM, σουξουμούξου, τα κατέ, κουκουέ, αυτό που έλεγε και ο Τζίμις Πανούσης. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι συμπτώσεις τώρα, ε! Και τελικά, να μην σας τα πολυλογώ, οι εταιρείες που έχουν και απόθεμα αυτών των self-test και έχουν το πιστοποιητικό το BFARM κλπ. Για να κάνουν πρόταση στην ελληνική κυβέρνηση, να συμμετάσχουν δηλαδή σε αυτό στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, φαίνεται ότι είναι η εξής μία. ή Siemens. Βέβαια, κράτα και μικρό καλάθι, δεν ξέρεις, λύγει αύριο το βράδυ ο διαγωνισμός. Και συνήθως αυτές τις δουλειές, καλό είναι να υπάρχει και ένας δεύτερος, καμιά φορά βρίσκεται ένας πρόθυμος. Αλλά εγώ λέω για μετά τους δύο, γιατί σίγουρα θα βρεθεί άλλος ένας, γιατί αλλιώς δεν είναι διαγωνισμός, δεν ξέρω, μετά είναι απευθείας ανάθεση. Γιατί δεν κάνετε απευθείας ανάθεση να τελειώνουμε, επειδή θα σας κράξουν, ενώ τώρα θα σας κράξουν λιγότερο, νομίζεις. Εν πάση περιπτώσει, κάτσε να δούμε, κράτα μικρό καλάθι, να δούμε πόσες εταιρείες έχουν και τα προϊόντα έτοιμα και την δυνατότητα να τα δώσουν σε μία εβδομάδα και να έχουν πάρει και το πιστοποιητικό BFA τάδε κλπ. Κάτσε να δούμε πόσες είναι τελικά. Γιατί μέχρι τώρα, όπως λένε οι κακές γλώσσες, είναι μόνο οι Siemens. Καταρχάς, ένα καλό ερώτημα είναι από πότε η Siemens κάνει self-test για τον κορονοϊό. Η Siemens κάτι ψυγεία fax, fax που δίνει και στο γραφείο του Μητσοτάκη, ξέρετε. Ψυγεία, κουζίνες, ξέρω, τέτοια δεν φτιάχνει η Siemens. Τηλεφωνικά κέντρα. Από πότε φτιάχνει self-test η Siemens? Φτιάχνει, από ό,τι ξέρω, και ιατρικά, όχι, ιατρικά μηχανήματα. Είναι μηχάνημα το self-test. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, γιατί να μην επεκτείνει και τις δραστηριότητες της, ανοίγεις ένα καινούριο κωδικό και λες κάνω και τεστ. Εντάξει, μπορεί, μπορεί. Αλλά όπου ακούτε τέτοιες παρεκκλήσεις, τέτοια περίεργα πράγματα, το έχουμε ξαναδεί αυτό το εργάκι, το θυμάστε? Όταν μάθαμε ότι τις μάσκες στα σχολεία, στα παιδιά μας, τις έφτιαξε μια εταιρεία, είχαν λέει κάνει διάφορες προσφορές και ποιος πήρε τη δουλειά, η Εξάλκο. Πού να πάρει ευχή, χτύπαγα και εγώ το κεφάλι μου τότε. Η Εξάλκο δεν φτιάχνει αλουμίνια και πορτοπαράθυρα και τέτοια πράγματα? Άσε που υπήρχε και ο φόβος όταν το άκουσα, μήπως μας φτιάξουν τίποτα μουστρούχες σαν αυτές του, πώς τον λέγανε αυτόν, στη Σιωπή των Αμνών, που είδε το σιδερένιο αυτό και λέγαμε μάλλον έτσι θα είναι τα παιδιά. Άμα την πήρε η Εξάλκο τη δουλειά, μάλλον μεταλλική θα είναι. Τελικά δεν ήταν μεταλλική, ήταν σαν αερόστατο και την ξαναφτιάξαν. Χάνιμπαλ, το θυμήθηκα, Χάνιμπαλ Λέκτορ, αυτούνου. Μήπως θα τα κάνανε έτσι τα παιδιά. Λοιπόν, όπου ακούς τέτοιες έτσι περίεργες, δηλαδή η εταιρεία που φτιάχνει αλουμίνια ξαφνικά να φτιάχνει μάσκες, κάπου δεν βρωμάει, βρωμάει, δεν μυρίζει καλά η δουλειά. Να το ξέρετε, έτσι είναι αυτό. Τώρα η Siemens, από τα τηλεφωνικά κέντρα, τα ψυγεία, τις κουζίνες, τηλεοράσεις και τέτοια, φτιάχνει και self-test. Εντάξει, εντάξει, πάσο. Την ίδια στιγμή το ελληνικό κράτος βγάζει και μία διαταγή που λέει ότι για τη συγκεκριμένη δουλειά θα διαθέσω και 40 εκατομμύρια, δηλαδή θέλω 10 εκατομμύρια τεστ, άρα έχει βγάλει και την τιμή πάνω κάτω, πριν έρθουν οι άλλοι να δώσουν προσφορά για την τιμή. Πού ξέρεις, κουμπάρε, άμα κάνεις διαγωνισμό μπορεί ο άλλος να στο δώσει 2, εσύ βγάζεις 4. Πόσο κάνει, εν πάση περιπτώσει, ξέρουνε ήδη, θέλω να σου πω πόσο κάνει, και βγάζουνε 40 εκατομμυριάκια πίστοση για να αγοράσουνε γρήγορα τα self-test, άρα το υπολογίζουνε σε 4 ευρώ το καθένα που θα πάρεις 10 εκατομμύρια. Give a bit of to you. Give a bit of to me. And I give a bit of to you. And your eyes like a laser, every time cut me deeper. Give a bit of to me. You're a mystery. It's confusing. You're a mystery. Or am I dreaming? Are you devil or angel? Are you question or answer? For you, I'll break all the rules and for you. Αν δεν ξέρετε ακριβώς, γιατί θέλει λίγο ψάξιμο σε όλα πια με αυτούς εδώ που μπλέξαμε, αυτό το BFARM και λοιπά, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι τα αρχικά από τις λέξεις, τα γερμανικά μου είναι χάλια, αλλά είναι γερμανικό πράγμα. Bundinstitut für Arzneimittel und Medizinfunkarte, τέτοιο, Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων. Δηλαδή, το προϊόν που θα βγάλουμε, που θα πάρουμε εμείς εδώ ως self-test από τα φαρμακεία, βάλαμε στην προκήρυξη που κάνουμε ότι θέλουμε να είναι και εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων. Αυτό είναι το BFAUAM και τέτοιο. Give a little boom to me. Και ξαναρωτώ, ρε μπαγάσιδες, μα με τη Siemens, μα με τη Siemens που να πάρει ευχή? Δηλαδή, λίγο νιονιό είναι αυτό που σου δείχνει ότι δεν με νοιάζει, ρε φίλε, δεν με νοιάζει που θα την καταλάβεις τη φάση. Δεν με νοιάζει, είμαι 15 μονάδες μπροστά, δεν με σταματάει τίποτα, είμαι απόλυτος κυρίαρχος εδώ και σε έχω και γραμμένο στο τέλος και λέγει εσύ ότι θέλεις τώρα από την εκπομπή και από τις πίσω σελίδες και ας φωνάζει και το Press Project και η Εφημερίδα των Συντακτών και το TVXS και πώς θα φωνάξετε πια αφού δεν θα παίξει στα μεγάλα κανάλια. Οπότε μόνοι σας θα τα λέτε. Αυτή είναι η αίσθηση τώρα, καταλάβατε? Όχι, ψάξτε το. Ψάξτε το θέμα, μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα. Ψάξτε αλλού, σε άλλα site, στα κυρίαρχα εκεί που διαβάζετε. Ξέρω εγώ, Πρώτο Θέμα, η Εφημερίδα. Ψάξτε να δείτε πού είναι το θέμα αυτό, με αυτή την ιστορία. Διάλειμμα προς το παρόν και έρχομαι σε λίγο να πούμε κι άλλα για αυτή την υπέροχη, τη φανταστική φωτογραφία. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Thank you. ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Παρασκευή και 26, ο Μάρτιος, η επόμενη της Εθνικής Επετείου, και σήμερα σας μιλώ για μια υπέροχη φωτογραφία. Μια φωτογραφία της Siemens. Δώσ' μου μια φωτογραφία για παρηγοριά από Νικαριά. Τώρα που θα χωριστούμε και θα πας μακριά, δώσ' μου μια φωτογραφία να έχω συντροφιά. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και γι' αυτό προς το τέλος θέλω να σας μιλήσω λίγο, αλλά έχω σοβαρότερα πιο πριν. Ένας που πήγε μακριά και μας έδωσε μια φωτογραφία του να την κοιτάμε είναι ο Χριστοφοράκος της Siemens, όπως ίσως ξέρετε, και ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 15 χρόνια κάθειρξη εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν θα τον δούμε ποτέ, διότι η Γερμανία δεν μας τον εκδίδει. Θα την έχω νύχτα μέρα, φίλο μου πιστό. Θα τις λέω τους καημούς μου και θα σε ζητώ, και θα σε ζητώ. Δώσ' μου μια φωτογραφία για παρηγοριά από Νικαριά. Αυτός ο φωτογραφικός διαγωνισμός για τα self-test από την Siemens που θα πάρουμε από ό,τι φαίνεται. Κάτσε βέβαια, μην λέω και μεγάλες κουβέντες, αύριο το βράδυ λύγει ο διαγωνισμός, αλλά προς τα εκεί πάει το πράγμα. Μας θυμίζει πάρα πολλά από το παρελθόν της υπόθεσης και μόνο που ακούς το όνομα Siemens και το όνομα Μητσοτάκης έρχονται διάφοροι συνειρμοί. Κρυστά ψυχοχαρτί από σένα θα με νιώθει πιο πολύ αυτή, πιο πολύ αυτή. Δώσ' μου μια φωτογραφία για παρηγοριά από Νικαριά. Τώρα που θα χωριστούμε και θα πας μακριά. Οι Siemens και τα στελέχη της έχουν καταδικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια, μεταξύ αυτών και ο κύριος Χριστοφοράκος, όπως σας είπα, που ήταν γενικός διευθυντής της Siemens Ελλάς, την επίμαχη περίοδο που εμείς κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και καταδικάστηκε για το σκάνδαλο σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά κέντρα του ΟΤΕ, τα οποία τα αγόρασε τελικά, τον αγόρασε ολόκληρο τον ΟΤΕ η Deutsche Telekom και έγινε γερμανικός και αυτός. Κατηγορήθηκε για τις υποθέσεις με το C4I που επίσης ήταν τη Siemens διαδικασία και το οποίο δεν το χρησιμοποιήσαμε ποτέ. Αυτό ήταν ένα σύστημα, υποτίθεται, που δεν δούλεψε ποτέ για τον έλεγχο για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ξέρετε τώρα, άλλη μπίζνα μεγάλη. Πάνω που ήταν έτοιμος, λέει, να πάει στον εισαγγελέα, στον κύριο Ζαγοριανό τότε, που και αυτός όλο το καθυστερούσε και δεν τον καλούσε να πάει να καταθέσει, ενά του έτυχε ένα επαγγελματικό ταξίδι, πήγε στη Γερμανία και δεν ξαναγύρισε ποτέ από τότε. Αυτό έγινε το 2009, να ξέρετε, και από τότε μην τον είδατε τον Παναή, μόνο κάτι φωτογραφίες του βλέπουμε για να έχουμε να βάλουμε όποτε συζητάμε για τη Siemens, τις 3-4 φωτογραφίες του, όλες και όλες. Η μία είναι με την οικογένεια Μητσοτάκη βεβαίως, με την Τώρα, με τον Κυριάκο, ξέρετε. Βγήκε και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο υποτίθεται ότι τον περιορίζει να είναι μόνο στη Γερμανία και ότι κανονικά άμα ξανάρθει στην Ελλάδα και τον πετύχουν πουθενά θα τον συλλάβουν, έτσι λέει. Και άμα πάει και σε άλλη χώρα και όχι μόνο στη Γερμανία. Ο ίδιος βέβαια αρνήθηκε τις κατηγορίες όλες αυτές τότε, ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Βεβαίως τον διέψευδε η γραμματέας του, όπως ξέρετε, η οποία έλεγε ότι είχε συνεχώς επαφές και με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Σιμίτη, τον καταλληλότερο, θυμάστε ποιος ήταν αυτός που τον λέγαμε ότι ήταν αυτός με τον μπλοκάκι οργανωμένος που έβλεπε και τις μίζες του Τσοχατζόπουλου να περνούν αλλά δεν είχε πάρει χαμπάρι. Ναι, αυτός. Και επίσης είχε λέει και το διάστημα το επίμαχο γύρω στις 356, όχι γύρω ακριβώς, 356 συναντήσεις ή τηλεφωνικές επαφές με μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη το επίμαχο διάστημα. Επαφές, το λες και σχέση, όχι κοινωνική συναναστροφή απλώς. Γιατί μας τα θυμίζεις όλα αυτά τώρα? Θέλω να σας πω γιατί ειδικά με την οικογένεια Μητσοτάκη, επειδή υπάρχει ένα παρελθόν στις Siemens και κάτι ψηφιακά κέντρα και κάτι fax, κάτι πράγματα που έχουν ακουστεί και έχουν ακουστεί, νομίζω παλιά ξινά στα φίλια θα μου πείτε τώρα, εντάξει, αλλά και μόνο για όλα αυτά που να πάρει ευχή με τη Siemens θα έπρεπε να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Αλλά δεν τους νοιάζει, παιδιά, το ξανάπα και το ξαναλέω. Και η Siemens δηλαδή τι ζητιάνα θα γίνει, να μην κάνει δουλίτσες ακόμα, τι επειδή ο Χριστοφοράκος τότε κλπ, να μην έχει και αυτή τώρα ένα φωτογραφικό διαγωνισμό? Ήτανε λέει εκείνα τα λεφτά που έδινε ο Χριστοφοράκος για να δημιουργήσει καλό επενδυτικό κλίμα και λάδωνε δεξιά-αριστερά και Πασόκ και Νουδού. Έρε τι έχει ζήσει αυτή η χώρα. Ανεξαρτησία, παιδιά, πάνω απ' όλα, ε. Πάνω απ' όλα, 200 χρόνια ανεξαρτησία και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή, τόση ανεξαρτησία δεν έχεις που να τη βάλεις πραγματικά. Έτσι τότε η Γερμανία δεν αποφάσισε να μην μας εκδώσει εδώ τον Χριστοφοράκο, βγήκε αρνητική η απόφαση του δικαστηρίου. Μετά ο γερμανικός ΟΤΕ αγόρασε τον ελληνικό ΟΤΕ και τα πήρε όλα και έφυγε. Μετά εμείς βάζουμε στις ρήτρες και στα τεχνικά στοιχεία του διαγωνισμού που κάνουμε για τα self-test, βάζουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση όποιο κερδίσει, όποια εταιρεία κερδίσει το προϊόν της να έχει έγκριση από το Γερμανικό Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων. Κοίτα ρε κάτι συμπτώσεις. Καλά, έχουν βγάλει ανακοινώσεις τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί φωνάζει τώρα. Παιδιά, δεν τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει καθόλου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν έχουν λυθεί και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι επειδή ασχολούμαι τώρα με το self-test και τη φωτογραφική διάταξη για να την πάρει η Siemens στη δουλειά, ότι λύσαμε το πώς θα το κάνουν οι φαρμακοποιοί. Θα το κάνουν οι φαρμακοποιοί ή θα το κάνεις μόνο στο σπίτι? Θα υπάρχει κάποιο κόστος στο φαρμακείο? Έχει κάποια επιβάρυνση ο φαρμακοποιός μόνο για να πάει να βρει? Και πού θα πλακώσουν όλοι αυτοί οι 10 εκατομμύρια πολίτες να πάρουμε όλοι το self-test? Και μετά θα το δηλώνουμε άμα βγει θετικό? Θα είναι υποχρεωτικό? Όχι, λένε. Και άρα πώς θα κάνεις συχνή λάτιση και πώς θα ξέρεις τι γίνεται μες στην κοινότητα? Απλά μου δίνεις ένα self-test για να πάρει τα λεφτά η Siemens. Εκεί να καταλήξω? Όχι, ε. Καλά. Επίσης μια λεπτομεριούλα που δεν πρέπει να μας διαφύγει, γιατί κοστίζει μερικά εκατομμύρια άμα σου διαφύγει, είναι ότι προσέξτε, αυτό είπε θα το δίνουν κάθε εβδομάδα, έτσι. Ένα τεστ την εβδομάδα θα δικαιούται κάθε πολίτης και θα μπορείς να πάρεις για σένα, θα μπορείς να πάρεις και των παιδιών σου άμα έχεις τα άμκα τους. Άρα δηλαδή τα 10 εκατομμύρια τεστ αντιστοιχούν σε 10 εκατομμύρια πολίτες για μία εβδομάδα. Εντάξει, εγώ να σου πω ότι δεν θα πάνε και οι 10, ρε παιδί μου. Να πάνε να πούμε τους μισούς. Να πούμε τους μισούς. Μπορεί κάποιος να πει δεν το θέλω, δεν θέλω απάνω να το κάνω. Τι θέλεις τώρα? Υπάρχει και κάποιος άλλος που θα πει εντάξει, μπορεί να μην έχω υποψία, αλλά και μόνο που μου το δίνουν τσάμπα, γιατί να μην πάω να το πάρω, το κάνω. Άστο, μπορεί να το κρατήσω, δεν ξέρεις. Όταν θα κάνω τον πρώτο βήχα, τον πρώτο αψού, να το έχω στο σπίτι. Και κάθε εβδομάδα να το παίρνει. Εγώ θα. Μα την Παναγία, εγώ θα το κάνω έτσι. Αλήθεια. Θα το κάνω έτσι δηλαδή. Γιατί? Πόσους θέλετε να πούμε? Πέντε, να πάνε μισή. Η μισή. 5 εκατομμύρια από τους 10. Πάνω να πει ότι τα πρώτα 10 εκατομμύρια τεστ, δηλαδή τα πρώτα 40 εκατομμύρια ευρώ που θα πληρώσουμε, είναι στην καλύτερη περίπτωση για τις 2 εβδομάδες. Θέλεις να σου πω 3 εβδομάδες? 3 εβδομάδες. Εσύ όμως μου είπες ότι θα μου δίνεις κάθε εβδομάδα ένα. Άρα μετά τις 3 εβδομάδες πάνε ότι θέλουμε άλλα 40 εκατομμύρια για να πάρουμε. Και άμα έχεις τώρα κάνει τη δουλειά με τον ένα προμηθευτή και έχει πάει καλά, μετά δεν αλλάζεις. Καταλαβαίνετε, δεν κάνεις άλλο διαγωνισμό. Λες επεκτείνω τη σύμβαση που αυτό και καταλάβατε έχει ψωμί, έχει ψωμί η ιστορία. Ρε τι ωραία που περνάμε στην ανεξάρτητη την Ελλάδα, ε! Τι ωραία που περνάμε, δηλαδή η Siemens απ' τη μία και απ' την άλλη τι να σας πω. Ο κοιμάς γαρίδας σε ζωμός θαλασσινών, τυλιγμένος σε φύλλο λάχανου, αρωματισμένος με κιτρινόριζα και κρόκο κοζάνης. Από τη μια ο κοιμάς γαρίδας και από την άλλη οι 7.701 νεκροί του κορονοϊού. Συν 52 χθες την ημέρα της εθνικής επετείου. 706 οι διασωληνωμένοι και γύρω στους 100-120 ανθρώπους, 100-120 από αυτούς τους 706 είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Και ο πουρές γαρίδας να είναι εκεί και να σε περιμένει σφριγιλός και ζουμερός. Απότομα μπήκε εδώ ο Γκάρι Μουρ, αλλά you know, I love you. Για τα χθεσινά τώρα και τις παρελάσεις και όλα αυτά, τι να σας πω, τι να σας πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Μόνο εκείνη η κυρία, αυτή η κυρία Ζανή, δεν ξέρω αν τον ακούσατε τον Εθνικό Ύμνο, δεν θα χαλάσω το χρόνο πραγματικά, και μόνο που στην προηγούμενη εκπομπή έβαλα Ρουβά να τραγουδά Εθνικό Ύμνο, τώρα δεν θα το... Η κυρία αυτή ήταν στο Fame Story, μετά λέει κάνει κάπου διεθνή καριέρα, την κάνει 5 παράδες, όχι την ίδια, αυτούς που την επέλεξαν, η Δέσποινα η Κουτσούμπα, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, λέει πολλά, βρείτε ένα κείμενό της να δείτε τι λέει για την κυρία αυτή και για το πόσο πραγματικά διεθνή καριέρα κάνει. Αλλά το θέμα δεν είναι η διεθνή καριέρα της κυρία Ζανή. Το θέμα είναι ότι φάλτσαρε χθες τον Εθνικό Ύμνο. Δηλαδή ήταν λίγο μια... Τι να πω τώρα. Θα φτάσω να πω ότι ο Ρουβάς τον λέει καλύτερα από την κυρία αυτή που διαλέξανε να βάλουν πάνω στην Ακρόπολη. Αλλά θα μου πεις γούστα είναι αυτά περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. Τι να πω τώρα κι εγώ. Εντάξει, πάω πάσο. Βάζει, ας πούμε, όχι να σας διαβάσω ένα κομμάτι, να σας το μεταφέρω τουλάχιστον γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Βάζει ένα ζήτημα η Δέσποινα η Κουτσούμπα. Λέει, ρε παιδί μου, για κάτσε. Άμα θέλουμε να διαλέξουμε μία σοπράνο, μία τενόρο, μία τι είναι τέλος πάντων, να μας πει τον Εθνικό Ύμνο. Ποιος λέτε ότι πρέπει να διαλέξει? Ποιος έχει, ρε παιδί μου, τη γνώση να πει, ωραία, ρε παιδί μου, ποιον να φέρουμε? Ποιον να φέρουμε? Να διαλέξει κάποιος από την λυρική σκηνή. Κάποιος από το χώρο του τραγουδιού, να κάνουμε στο ένα, πώς το λένε, your voice, πώς το voice, το ένα τηλεπαιχνίδι. Να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, σχετικό με τη μουσική. Ποιος τη διάλεξε την κυρία που είπε τον Εθνικό Ύμνο, αν έχετε το Θεό σας, το ΓΕΘΑ. Ναι, αλήθεια. Οι καραβανάδες, παιδιά, διαλέξανε ποια θα έρθει Παραπαιτεί και εκεί έχει παίξει κάποιο βυσματάκι τώρα, κάτι γίνεται τώρα εκεί, έτσι περίεργο, θα τα μάθουμε και αυτά σιγά σιγά. Γιατί δεν τη διάλεξε η Siemens να γλιτώνουμε και μπορούσε να είναι μέσα στην προκήρυξη. Να έχει περάσει η αηδός που θα πει τον εθνικό ύμνο, να έχει περάσει από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων, το Ομοσπονδιακό στη Γερμανία. Θα ήταν μια καλή ιδέα, για σκεφτείτε το λίγο. Η ατραξιόν, λέει, της χθεσινής παρέλασης ήταν οι Έφη Πιτσολιάδες με τα λογάκια που περάσανε μπροστά. Έλα που τα λογάκια όμως και αυτά ανάγωγα. Ή μάλλον όχι ανάγωγα. Μάλλον αυτά, αν και τα λέμε άλογα, μάλλον αυτά έχουν καταλάβει πιο καλά από όλους τη δουλειά. Και πήγε και αφόδευσε το άλογο, τι να σας πω τώρα, μπροστά στον Κάρολο και μπροστά, και μετά πηγαίνανε να τα μαζέψουν. Συμβαίνουν και ατυχήματα, εντάξει. Ότι αυτή η αναφορά γίνεται πάνω στο τραγούδι Hot Stuff της Donna Summer είναι μια απλή σύμπτωση για την οποία φταίει ο καλός θεός του ραδιοφώνου, όχι εγώ. Και για να φύγω από το hot stuff των αλόγων, να πάω στο άλλο hot stuff. Το προηγούμενο βράδυ ήταν όλοι προσκεκλημένοι σε μια χώρα που είναι όλοι κλεισμένοι μέσα, που δεν μπορείς να μαζευτείς με την οικογένειά σου να κάνεις ένα τραπέζι της προκοπής, να μπορέσεις έτσι λίγο να γιορτάσεις. Πηγαίναμε όλοι χθες στη Ζούλα και εγώ πήγα. Πηγαίναμε όλοι στη Ζούλα, λες τώρα τι να στείλω για να πάω στο Βαγγέλη, που θέλω ρε παιδί μου και να τον δω. Είναι της οικογένειας, αλλά είναι λίγο πιο έξω. Να πάμε έστω να πιούμε έναν καφέ, κάτι. Τι να στηριστεί, λέει 4, λέει βοήθεια σε άτομα. Ναι, αλλά πάμε όλοι μαζί, οικογένεια με 4. Και τελικά καταλήγεις να πας από κάτι παραδρόμους, μην τυχόν και πέσεις σε κάνα μπλόκο, και κάναμε τέτοια πράγματα χθες. Και την ώρα που εσύ είσαι σε αυτή τη φάση, μαζεύονται οι άλλοι, οι λαδωμένοι σβέρκοι που λέει και ο ποιητής, και τρώνε στην μεγάλη αίθουσα στο Προεδρικό Μέγαρο πεσκανδρίτσα και χριστόψαρο. Και δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Θα μου πεις, περισσότεροι από αυτούς είναι εμβολιασμένοι, εντάξει. Και τι να κάνουμε, να μην τους τρατάρουμε κάτι, ήρθαν εδώ ξένοι άνθρωποι. Να μην τους τρατάρουμε μια πεσκανδρίτσα και ένα μπουρέ γαρίδας. Εντάξει παιδιά, ό,τι πείτε. Ήθελα να είμαι, μακάρι να μην βρεθείς, και ειλικρινά την συμπαράστασή μου στους ανθρώπους που είναι, γιατί υπάρχει τώρα κόσμος, όσοι τουλάχιστον είναι στους θαλάμους COVID, αυτούς εκεί σκέφτομαι ρε παιδί μου, ή τουλάχιστον όσοι ακόμα έχουν επαφή με το περιβάλλον. Κάπου μπορεί να παίζει και καμιά τηλεόραση, δεν ξέρω, να είσαι στο θάλαμο COVID και να βλέπεις τους άλλους να τρώνε στο Προεδρικό Μέγαρο και να γιορτάζουν τα 200 χρόνια. Και εσύ να είσαι στο κρεβάτι, δηλαδή αυτό μη σου τύχει να το ζήσεις. Εγώ θα τι να πω, κλείστης, πάστη, ξέρω κι εγώ, ή να βλέπεις τον Ευαγγελάτο να περιγράφει πού θα κάτσει ο Κάρολος, η Καμίλα, η Μαρέβα και οι υπόλοιποι. We'll be right back. Πέθανε από κορονοϊό ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος. Ένας από τους ανθρώπους που καλό θα ήταν εμείς στο δικό μας χώρο να τον έχουμε ως παράδειγμα, ο Άρης Κεδόπουλος. Για τους παλιότερους, είναι ο νυχτερινός επισκέπτης στην ΕΡΤ, από τις καλύτερες συνεντεύξεις και στη μεθοδολογία και στον τρόπο και στο ύφος και σε όλη την πρακτική του και στα κείμενά του φυσικά. 73 ετών από κορονοϊό, ο Άρης Κεδόπουλος ήταν ένας από τους πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους, ίσως όχι από τα πρώτα ονόματα, αλλά να ξέρετε ότι γενικά τα πρώτα ονόματα δεν, παρακάτω να κοιτάτε λίγο, ειδικά ανθρώπους αυτού του διαμετρήματος, αυτής της, του πλούτου γνώσεων, αυτής της κουλτούρας, που μπορούν για όλους εμάς τους ακόμα παρακάτω να λειτουργήσουν ως παραδείγματα. Ώρα του καλή. Θα βγουν σήμερα ανακοινώσεις, ξέρετε, τις ΕΣΥΕ, αυτές οι τυπικές για το έργο του, για την δουλειά του, για όλα αυτά, αλλά η ουσία είναι ότι αυτό που μένει είναι κυρίως το ήθος και η ζεστασιά με την οποία αγκάλιασε αυτό εδώ το επάγγελμα. Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, δυστυχώς έφυγε από κορονοϊό στα 73. Για τα επόμενα 4-5 λεπτά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή και να σας χαιρετήσω για Σαββατοκύριακο και να δούμε τι άλλο θα μας ξημερώσει μέχρι τη Δευτέρα με αυτούς εδώ, τι δεν ξέρεις. Τη Δευτέρα θα έχουμε νικητή στο διαγωνισμό, μην νομίζετε, έχουμε θέματα. Αλλά για αυτά τα τελευταία λεπτά θέλω λίγο να σας μιλήσω για το πίσωσελίδες.gr. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush. Λοιπόν, εκεί φτιάξαμε, για να είμαι δίκαιος, δεν το έκανα μόνος μου, μία παρουσίαση καταρχάς, μερικά καινούργια πραγματάκια. Καταρχάς μπορείτε να βρείτε, όπως ξέρετε, τις εκπομπές τις προηγούμενες. Αν έχετε μπει μια φορά στο παρελθόν στη σελίδα, κάντε μια βόλτα καινούργια, έχει ανανεωθεί. Καταρχάς έχει έναν χάρτη μεταδόσεων για να ξέρετε πού ακούτε και τι ώρα την εκπομπή ανά την Ελλάδα. Κατά δεύτερον, έχει μια εφαρμογή που λέγεται «Πάρε το μικρόφωνο». Και νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα, ένα ενδιαφέρον πείραμα. Δεν συνηθίζεται πολύ, δεν το έχω δει σε άλλη, έτσι, ραδιοφωνική εκδοχή, πέρα από το να πάρεις τηλέφωνο, να βγεις στον αέρα κλπ. Εδώ, επειδή αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε, έχουμε όμως τη δυνατότητα είτε από το κινητό σας, είτε από υπολογιστή με μικρόφωνο, να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα μέχρι ένα λεπτό, άμα δεν φτάσει ο χρόνος, βάλετε και δεύτερο, δεν πειράζει, και να το ακούσετε, δηλαδή να είναι και η δική σας φωνούλα στις πίσω σελίδες. Να είναι κάτι που θέλετε να πείτε. Υπάρχει μια αφορμή. Το πρώτο ερώτημα από χθες που έχει ανέβει στη σελίδα είναι το πώς κρίνετε τους εορτασμούς και τα 200 χρόνια από το 1821 εν μέσω πανδημίας. Μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα, όχι χυδαία, γιατί άμα είναι χυδαία ή θα έχει μπιπ ή δεν θα παίξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει πείτε τη γνώμη σας, πείτε να ακουστεί, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ μόνος μου εδώ. Θα χαρώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Έχει και οδηγίες, έχει ένα κουμπάκι, ηχογράφηση, ξεκινούν να γράφουν τα 60 δευτερόλεπτα και μπορείτε μέσα σε αυτά τα 60 δευτερόλεπτα να πείτε ό,τι θέλετε. Να προσέχετε να είστε σε ένα χώρο που να έχει σχετική ησυχία για να μπορεί να είναι και playable, που λέμε και στο χωριό μου, να μπορεί να παίξει δηλαδή και να ακούγεται καθαρά αυτό που λέτε. Έχει πλάκα νομίζω. Αν θέλετε μπορούμε να το καθιερώσουμε και ως τρόπο επικοινωνίας. Και βεβαίως μπορείτε και να ακούσετε όλα τα μηνύματα με το που το ηχογραφείτε. Είναι πάνω στη σελίδα, το ακούτε και καλά, αν βρίζετε και λοιπά θα το κατεβάσω μετά, να το ξέρετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο και να είναι και η δική σας συμβολή στο πρόγραμμα αυτό που ακούτε, το ραδιοφωνικό, αυτή τη μία ώρα τη μέρα. Not Επίσης, 2-3 πραγματάκια ακόμα που έχει στο πίσωσελίδες.gr. Μπορείτε να ακούσετε μία λίστα με τις, με τις μουσικές που ακούτε συνήθως από τις πίσω σελίδες ή που θα θέλατε να ακούτε ολόκληρες, αν δεν μιλούσα εγώ συνέχεια από πάνω. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε μερικά από τα τραγούδια της εκπομπής. Μπορείτε να στείλετε και mail, να προτείνετε άλλα πράγματα και για τις μουσικές και για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Υπάρχουν και μερικά ηχητικά τα οποία επιμελούμε και που και που χρειάζεται να ντύνουν τις εκπομπές, είτε είναι οι φοιτήτριες στο Ηράκλειο που ουρλιάζουν την ώρα που τις κατασκοτώνουν τα ΜΑΤ και που έπρεπε να ακουστεί αυτός ο ήχος, νομίζω, και θα χρειαστεί να τον ακούσουμε ξανά για να καταλάβετε τι συμβαίνει από τη 17η Νοέμβρη που μας πέρασε, είτε να ακούτε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το «Πονάω» που έλεγε ο άνθρωπος στη Νέα Σμύρνη που τον χτυπούσαν. Αυτά λέγονται ηχητικές παρενοχλήσεις στο site και είναι αυτά τα ηχητικά αποσπάσματα, τα ντεσουδάκια που καμιά φορά τα ακούτε από εδώ. Ή εκείνο το «Stay Safe», θυμάστε το «Stay Safe»? Από εκεί ήταν από τις πρώτες εκπομπές όταν ξεκινήσαμε. Α, και μπορείτε να βάλετε και το mail σας, εκεί που λέει βάλε εδώ το mail σου και εγγραφή, και να σας έρχεται πρωί-πρωί φρέσκια, σας ζεστό κουλούρι, η εκπομπή στο mail σας κάθε πρωί. Και να την ακούτε νωρίς-νωρίς και να κάνετε τον έξυπνο στους άλλους που την ακούν μετά, είτε ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά πιο αργά. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Τέλος πάντων, κάντε τη βόλτα σας από εκεί, πίσωσελίδες.gr, και βεβαίως υπάρχει και mail και τρόποι επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε και τις δικές σας προτάσεις για ό,τι θέλετε, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Με τους ήχους του βιολιού θα σας αφήσω για αυτή την εβδομάδα. Να περάσετε καλά, ψυχραιμία. Να έχετε την αγωνία αν θα πάρει η Siemens στη δουλειά με τα self-test. Καθίστε εδώ, θα είμαστε να το ζήσουμε και αυτό. Και υπομονή και προσοχή. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.